จากใจบก.ใกล้ตัวโดยบก.กลางชนขออนุญาตหัวเราะหน่อยนะคะคือว่าเมื่อสักครู่เพิ่งเปิดดูงานโฆษณาทีวีเก่าชิ้นหนึ่งมาแล้วก็อดยิ้มไม่ได้นะคะเป็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ลูกอมชุ่มคอยี่ห้อหนึ่งในว่าขายความลื่นคอคอนเซ็ปต์ของเรื่องก็เลยออกมาแนวรื่นหูใครอาจจะเคยดูผ่านตากันมาบ้างแล้วมั้งคะฉากเป็นบรรยากาศภายในร้านก๋วยเตี๋ยวห้องแถวเก่าๆที่ลูกค้ากำลังนั่งกินกันอยู่เต็มร้านข้างหนึ่งก็เป็นแม่ครัวร่างอ้วนใหญ่ยืนอยู่หน้าปังตอกับเขียงและหม้อน้ำแกงใบโตกำลังชี้หน้าด่าทอกันกับชายคนเสิร์ฟร่างผอมที่ยืนอยู่กลางร้านเถียงกันฟังไม่ได้สับลูกค้าคนหนึ่งนั่งฟังอยู่ตรงกลางทำหน้าเซ็งอารมณ์สุดขีดแล้วก็โยนลูกอมเข้าปากทั้งคู่ทันใดนั้นขณะที่ภาพยังเคลื่อนไหวเป็นท่าทางของคู่กรณีชี้หน้าด่าทอกันเสียงป้าแม่ครัวก็กลับกลายเป็นเสียงภาพแบบหวานๆของนางเอกละครไทยยุคเก่าสลับกับเสียงชายเด็กเสิร์ฟที่กลายเป็นเสียงทุ้มหล่อเหลาราวสรพงษ์ขึ้นมาในทันใด เสียงเหรอ แปลง พี่ต้องมาเสิร์ฟกลับไปเลี้ยงกวางเลยป่ะ กูอยากกลับอยู่เหมือนกันน่ะ หยุดเลย อะไรนะ หูตึงหรือเปล่า เปล่า ชุ่มคอซะอย่างพูดอะไรก็เรื่อง จบท้ายขายคอนเซ็ปต์ว่ากินลูกอมนี้จนชุ่มคอแล้วก็ทำให้อะไรๆรื่นหูขึ้นอีกเยอะใครยังไม่เคยดูฉบับเต็มๆก็ลองไปเปิดดูกันได้ที่ลิงก์นี้นะคะขำดีเหมือนกันค่ะที่อยู่ http://www.adintrend.com ถึงแม้จะดูกันขำๆแต่ที่เขาว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวนั้นก็ไม่ผิดหรอกค่ะงานโฆษณาชิ้นนี้ทำให้นึกถึงชีวิตจริงที่เห็นๆและเป็นๆกันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแม้เราจะไม่ได้ออกปากด่าทอถึงขั้นชี้หน้าว่ากันแต่หลายคนก็เผลอใช้วาจาที่หลุดออกมาจากฐานของความรู้สึกนานาชนิดสร้างแผลใจความบาดหมางและความระคายโสดแก่คนรอบข้างกระทั่งสร้างความเป็นอกุศลแก่ตนเองกันอยู่บ่อยครั้งและโดยไม่รู้ตัวลองสำรวจตัวเองง่ายๆกันดูก็ได้นะคะว่าที่ขยับปากพูดกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี้เรากล่าววาจาที่เข้าข่ายเหล่านี้อยู่บ้างหรือไม่ทีบ่อยมากน้อยในชีวิตประจำวันเพียงใดข้อที่1พูดเท็จข้อ2พูดส่อเสียด3พูดหยาบคายและ4พูดเพ้อเจ้อนั่นเองเป็นองค์ประกอบทั้ง4ของวจีทุจริตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่พึงควรกระทำส่วนใหญ่เราจะนึกถึงแต่ศีลข้อ4ที่ว่าด้วยการงดวาจามุสาหรือการพูดโกหกที่หลายคนบ่นว่าแค่นั้นก็ยากแล้วแต่เอาเข้าจริงคิดดูแล้วว่าไหมคะเราอาจมีโอกาสก่อวจีทุจริตประการอื่นๆได้บ่อยยิ่งกว่าการพูดโกหกเสียอีกดูง่ายๆสังเกตไหมคะว่าวจีทุจริตนั้นจะก่อร่างสร้างตัวได้รวดเร็วและเมามันเป็นพิเศษด้วยเมื่อคนประเภทที่ธาตุนิสัยคล้ายๆกันมารวมตัวกันอยู่เป็นหมู่คณะบ้างก็หยอกล้อส่อเสียดกันแรงๆบ้างก็นินทาคนโน้นคนนี้บางทีก็ล้อเลียนใครเขาไปทั่วบางก็เมาบางก็เพ้อเจ้อกันเป็นเรื่องเป็นราวต่อปากต่อคำกันไปเรื่อยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะโดยปราศจากความสำรวมระวังถึงความพอเหมาะพอดีของวาจาจึงง่ายต่อการชวนกันฟุ้งซ่านและจูงจิตใจให้เป็นไปในทางอกุศลได้โดยง่ายและเพราะหลายคนไม่รู้ว่าการกล่าววจีทุจริตอาจชักนำผลเช่นไรมาสู่ตนบ้างบางคนที่เก่งกาจในการใช้มีดโกนอาบน้ำผึ้งจึงอาจกลับกลายเป็นฮีโร่ที่น่าชื่นชมยิ่งพูดได้บาดใจยิ่งใช้คำถึงใจยิ่งตลกร้ายหรือล้อเลียนอีกฝ่ายจนพากันเห็นตลกไปทั้งวงก็ยิ่งเป็นที่ยกย่องกันว่าเจ๋งโดยที่อาจลืมความรู้สึกของคนที่ถูกล้อเลียนด้วยซ้ำไปเมื่อไม่เห็นเป็นความผิดเจ้าตัวก็มักภูมิใจในความสามารถพิเศษด้านมืดของตนและเมื่อคนรอบข้างชื่นชมก็อาจยิ่งฉลาดในการปั้นคำเหล่านั้นให้กรีดได้คมยิ่งขึ้นเรื่อยๆหรือกับบางสถานการณ์เมื่อคนอื่นทำในสิ่งที่ขัดใจไม ไม่ได้อย่างใจเราขึ้นมาเราก็อาจเผลอสติยอมให้ตัวเองยิงถ้อยคำว่ากล่าวออกมาเพียงด้วยความสัตย์ใจและมองข้ามไปว่ามันอาจสร้างบาดแผลอย่างไรให้กับใจของคนฟังคำส่อเสียดกระแนะกระแหนประชดประชันจึงหลุดมากับสถานการณ์เหล่านี้ไม่ยากนักเคยย้อนมองไหมคะว่าจิตใจเราเป็นยังไงบ้างในขณะร่ำครูคำเหล่านั้นผลของการกล่าวว่าจีทุจริตไม่ได้มีเพียงก่อความบาดหมางกับคนรอบข้างนะคะแต่เจ้าตัวเองนั่นแหละค่ะที่จะต้องรับวิบากจากผลแห่งสิ่งที่กระทำผ่านลมปากและที่สำคัญคุณภาพจิตของเจ้าตัวก็จะพลอยด้อยลงไปอย่างน่าเสียดายด้วยเคยอ่านจากหนังสือของคุณดังตรินที่แจกแจงคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวิบากแห่งวาจานี้ไว้หลายเรื่องขอหยิบมาเล่าสู่กันฟังบ้างเล็กน้อยก็แล้วกันนะคะการพูดเท็จนั้นแม้หลอกชาวบ้านได้แนบเนียนอย่างไรใจก็ต้องคอยระแวดระวังต้องคอยจดจำเรื่องราวและคิดหามุกเฉยๆเอาตัวรอดไปเรื่อยหาความสุขไม่ได้เลยยิ่งกระทำมากก็ยิ่งเป็นเหตุให้จิตบิดเบี้ยวเห็นผิดเพี้ยนไม่ตรงตามจริงวิบากอย่างเบาก็คือเจ้าตัวก็จะโดนใส่ใครเข้าบ้างพูดจาขาดน้ำหนักไม่มีใครเลื่อมใสถ้าทำหนักเข้าบางทีพูดดีๆคนก็ไปตีความเห็นว่าเป็นร้ายได้ยิ่งถ้าทำหนักแน่นเป็นอาจินชาติต่อไปก็เตรียมเกิดใหม่ด้วยหน้าตาแบบเห็นปุ๊บก็ต้องว่าเป็นดาราตัวโกงแน่นอนการพูดส่อเสียดคนที่พูดจาว่าร้ายคนอื่นได้อยู่เป็นนิดนั้นจิตจะเหมือนพ่นไฟแลบออกมาพร้อมคำพูดหรือบางทีก็แลบออกมาจากศีรษะขณะตั้งใจจะพูดตลอดเวลาจิตที่ให้ความร้อนย่อมไม่อาจนิ่งเย็นได้นานแม้จะเป็นผู้ปฏิบัติภาวนาดีเพียงใดใจก็จะเร่าร้อนเหมือนถูกเสียดสีด้วยอกุศลอยู่ไม่ขาดวิบากอย่างเบาของผู้มักพูดจาส่อเสียดก็คือมักแตกคอกันกับเพื่อนได้โดยง่ายยิ่งเห็นการนินทาลับหลังเป็นของสนุกน้ำเสียงก็จะยิ่งฟังดูขาดเมตตาลงเรื่อยๆไม่น่าชื่นใจแม้เคยมีเสียงที่สดใสก็สามารถกลายเป็นเสียงที่ขาดความขลังไปได้หรือใครชอบสนุกกับการทิ่มแทงคนอื่นขณะกำลังโกรธนอกจากเสียงจะฟังดุร้ายเหมือนหาเรื่องแล้วต่อไปถึงแม้พูดดีๆคนก็จะรู้สึกเหมือนตั้งท่าเป็นศัตรูได้เช่นกันนิดนึงค่ะว่าวจีทุจริตที่ว่าด้วยคำส่อเสียดนั้นไม่ใช่เพียงคำว่าร้ายให้กันเท่านั้นนะคะแม้คำนั้นจะเป็นคำจริงก็ตามแต่หากเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดความแตกร้าวเช่นเอาเรื่องของข้างนั้นไปบอกข้างนี้เอาเรื่องที่ได้ยินมาของข้างนี้ไปเมาส์กับข้างนั้นยุยงให้สองฝ่ายบาดหมางแตกแยกกันก็จัดเข้าในพวกส่อเสียดด้วยเหมือนกันการพูดคำหยาบหากพูดออกมาจากจิตที่มีโทสะเป็นฐานย่อมเป็นวจีที่เป็นโทษแต่ในบางกรณีนั้นอาจเป็นไปได้ที่บางคนโผล่งเพียงภาษาหยาบออกมาโดยที่จิตใจไม่ได้มุ่งร้ายหรือมีความร้อนแรงแฝงอยู่ด้วยโทสะเลยก็เป็นได้เช่นด้วยวรรณะที่เติบโตมาเขาพูดกันอย่างนั้นก็อาจหยิบมาใช้แต่เพียงภาษาที่คุ้นชินแต่กระนั้นก็ตามโดยทั่วไปก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าวาระจิตของผู้พูดเป็นอย่างไรแน่รู้แต่ว่าเมื่อได้ยินคำหยาบเราย่อมคิดว่าคนผู้นั้นมีจิตหยาบและปรุงแต่งให้จิตคนฟังหยาบตามเมื่อเรามีโอกาสเกิดในตระกูลที่ไม่จำเป็นต้องสั่งสมนิสัยพรั่งพรูคำหยาบก็สมควรฝึกตนให้พูดเฉพาะคำเยี่ยงสุภาพชนเพราะจิตที่พูดคำหยาบมักเหมือนเอาหอกทิ่มแทงใจคนฟังสร้างแนวโน้มก่อเวรก่อความเบียดเบียนขึ้นในตนเป็นกรรมดำที่ทำให้จิตนิ่งเย็นได้ยากการพูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระวิบากอย่างเบาคือทำให้เป็นคนพูดจาไม่น่าเชื่อถือซึ่งก็เห็นกันได้ชัดๆใครพูดจาไร้สติเลื่อนเปื้อนเพ้อเจ้อมากๆคนก็เบือนหน้าหนีทั้งนั้นยิ่งถ้าพูดไหลไปเรื่อยเปื่อยชนิดฟุ้งซ่านจัดซุ้มเสียงก็จะเริ่มเหมือนคนสับสนพูดจาวกวนคนฟังได้ยินแล้วพลอยฟุ้งซ่านตาม ไม่มีใครอยากทนฟังให้จบยิ่งกระทํามากก็ยิ่งเป็นเหตุให้จิตพร่ามัวหลายคนเริ่มทำหน้ากลุ้มใจเพราะข้อนี้เหมือนจะเป็นอะไรที่เป็นกับกลุ่มเพื่อนบ่อยที่สุดจริงๆแล้วคุณแดงตรินก็บอกไว้ค่ะว่าการพูดเล่นที่ประกอบไปด้วยสติรู้จักกาลเทศะไม่หยาบโลนดึงใจลงต่ำก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่เป็นพิษเป็นภัยรู้อย่างนี้แล้วแม้ใครรักษาศีลห้าได้แต่จริงๆแล้วยังมีวจีทุจริตอยู่เป็นนิดเรื่องที่จะหาความก้าวหน้าทางจิตก็เห็นที่จะเป็นไปได้ยากอยู่นะคะหากพูดเท็จเป็นประจำก็จะพลอยทำให้จิตบิดเบี้ยวพูดส่อเสียดก็ทำให้จิตเร่าร้อนพูดหยาบคายก็ทำให้จิตสกปรกนิ่งเย็นได้ยากพูดเพ้อเจ้อก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านพร่ามัวเมื่อจิตใจสายไปสายมาเพียงนี้จะนั่งสมาธิแม้สักเพียงนาที2นาทียังยากเลยค่ะสัมมาวาจาจึงเป็นหนึ่งในองค์มรรค8ประการที่หากใครมุ่งปฏิบัติดำเนินไปเพื่อความเป็นอิสระหลุดพ้นทางใจจึงควรประพฤติสั่งสมไว้ให้บริบูรณ์ส่วนการพูดที่เป็นสัมมาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรถ้าเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่โหดร้ายอย่างไรก็ควรต้องพูดไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าท่านมีเคล็ดวิชาว่าด้วยการใช้วาจาอย่างไรที่จริงมีคำสอนที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยค่ะแต่เกรงว่าคุณผู้อ่านจะตาลายเสียก่อนเราเก็บไว้คุยกันคราวหน้าก็แล้วกันนะคะแต่เพียงการงดวจีทุจริตและเลือกกล่าวแต่วจีอันเป็นสุจริตคือเลือกพูดแต่คำจริงเลือกกล่าวแต่คำที่ทำให้ผู้ฟังสบายใจเกิดความรองดองกันเลือกกล่าวแต่คำสุภาพด้วยเจตนาให้ผู้ฟังรื่นหูและเลือกกล่าวแต่คำที่ก่อให้เกิดสติแค่นี้ก็ช่วยให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังมีบรรยากาศที่ดีต่อกันโดยไม่ต้องอาศัยลูกอมชุ่มคอแล้วว่าไหมคะเรื่องน่าสนใจประจำฉบับเรื่องสั้นอิงธรรมะฉบับนี้คุณธีรวัฒน์อนันตวรสกุลผู้เขียนพาพระเอกของเรื่องมาพร้อมกับพระเครื่องรอบคอพวงใหญ่กับเรื่องพระเครื่องของชายในความฝันน่าจะถูกใจใครที่คลั่งไคล้ไหลหลงกับการตระเวนหาเช่าพระเครื่องไม่ว่าจะเพราะความขลังศักดิ์สิทธิ์หรือเพราะความมีราคาข้างงวดของวัตถุมงคลแล้วตัวลื้อล่ะดียังไงประโยคนี้เกี่ยวอะไรกับชายในฝันเกี่ยวอะไรกับพระเครื่องและมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างไรไปติดตามกันค่ะส่วนสัพเพเหระธรรมคราวนี้มากับเรื่องจริงชวนอนุโมทนาผ่านจอกับเรื่องจิตอาสา Reality เมื่อคุณวีระวงศ์ได้ไปร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของมูลนิธิดวงแก้วโดยการนำของคุณหมอปิโยรสปรียานนท์ที่จังหวัดปราจีนบุรีความมหัศจรรย์ของจิตอาสาในครั้งนี้ประทับใจคุณวีระวงศ์จนอดนำมาแบ่งปันไม่ได้ทั้งเรื่องราวและทั้งภาพประทับใจเก็บมาฝากคุณผู้อ่านและผู้ฟังอยู่ในคอลัมน์ฉบับนี้แล้วค่ะปิดท้ายด้วยการพาไปดูหนังอีกสักเรื่องกับตอน The Incredible Hulkยังไงก็โกรธหลายคนคงพอจำภาพเจ้ายักษ์เขียวที่มีใบหน้าครึ่งเครียดพร้อมพละกำลังมหาศาลตนนี้ได้คุณชลนินจะชวนเราไปเห็นแง่มุมอะไรจากเจ้ายักษ์ตนนี้ตีตั๋วตามคุณชลนินไปพร้อมๆกันในคอลัมน์แง่คิดจากหนังเลยค่ะแล้วอีก2สัปดาห์กลับมาพบกันใหม่นะคะใครรู้สึกว่านานเกินไปก็แวะเวียนมาพูดคุยกับพวกเราทีมงานกันไปพลางก่อนได้นะคะถูกใจอะไรหรืออยากให้ปรับเปลี่ยนอะไรถ้าทำได้ทีมงานจะจัดให้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะคะสวัสดีค่ะนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่49อ่านโดยคำกลาง